باب الجماعت و فضلها باب دې په بیان د جماعت او داغي د احکام او د آدابو کې وفد لها او داغي د فضیلت او ثواب بارکی علماء اختلاف دې چې مشروعیت د صلات الجماعت کله نشورو شوه نو باندې وای په مدینه منوره کې اباج علماء وای وای اصل مشروعیت په مکه کې ځکه په معراج کې سوشو مسفر شو او بیا په ساری جبرئیل سلام راغی وای عمري جبريل فی البيت مرته دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدیجی بی بی اولی رضی اللہ عنہ تب دا جمع مزور کولو خدا دا جمع مز ظاہر و سرگن نو زکا مسلمانان پٹو دا کافر و زورو اسو کی پری خلنا پا کورنو کی بے کولو تسلطو دا مشرکان و غلبے وا نددی اظهار د جماعت راغلی په مدینه منوره کې وسنا ورنا اصل مشروعیت د په مکه مکرمه کې ا د جمع سره د ابو څنګه ده نو بازي فرض عین وای نو بازي سوای وای فرض عین د لکه امامت وا او زاعی امام احمد او یو جماعت د محدثینو دیو جن عربو کسان لبو سوک نه کوي ای جمع ترجمه سره فرض عین وای یو قسم کو ولادي دا د جمع په امام په شرط کې رات وای شو ګراشي ور پسې ودرېږي بعض علماء وی دا قول امام شافعی مولا لمنسود وی فرض کفایه ده دا د متقدمین و شوافع و مسلکم ده هدایه کیوئی چه عام مشایخ دا احناف و پدیدی چه انها واجبتون جمعی سرموز سره دا واجب ده امام بخاری رحم اللام دا دی وجوب طرف تلار ده او سوک گر احناف و کیوئی فرض کفایه ده لکه دا دا امام توحاوی و دا امام کرخی قول ده و دا ایدا غور کرده چه دا فرض کفایه ده نو ده جمع دمره تاکید ده اباج علماء لیکلی چې سنت موکده ده خو قریب الالواجب ده الفصل الاول فصل اول دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دے فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی صلاۃ الجماعت مزد جمع تفضل زیاتی کی پاجر او ثواب کی صلاۃ الفرض پاغ مسچ سڑے زان لکئی بے سب 20 درجتن پوشتو درجو متفقن علیه اگر باز روایاتو کی پیزوی شراغلی او بازی کی وی شراغلی نو باج علماء ترجیح طرف ته لار دی کله چې دوه روایتونه شو ترجیح طرف ته زی وای د پیزویشتو دا روایت راجح دی لکثرت رواته دا د امام ترمذی رحم الله قول له اسوک وای د وشتو دا روایت راجح دی زکا دی کی زیادت دا سکا او دا عادل لے او چوک جمع تلار دی ایوی ذکر دا قلیل دا منافی دا کثیر سرنوی او دا یو مفهوم العدد غیر مراد وی نو دا دا پینزی ویشتو دا داخل لے پو ویشتو کی بازی دا چې وی چه اول پیغمبر علیہ السلام ته خبر د پینزویشتو درجو ورکلی شو نو بیا الله زیاد کو ویشتو تا رسیدو بازی دا فرقم کرے چه دا جماعت دا نزدی والی و لری والی فرق دے او سره لری نرازی نو دا غاجر دیر دی سوک نزدی ننے یا وای فرق دی په اعتبار درا مندو د ټولو د بازي بازي ګنټه مخکې راغله انتظار کوي بازي پورا څلور واړه رکعت ورونیول اسو په کې اخیره قاعده نه راورسه ته بازي فرق کړي د په کثرت الجماعت او په قلت سره وای چې ډېره جمع نه ویش دي اجه لګید وسري اچاویلی دا ویش مختص دی د سبا و ماسوتن پوری دا راتلل د مشقت دی او چا دام ویلی چې دا د سهار او د مازیګر پوری دی ځکه دی دواړو منځونو ډیر خصوصیت راغله اچاویلی دا و مختص دی د جهریو پوری اپینځی ویشو دا مختص دی د سریو پوری او دینه که مراد ده دی ویشتو و پینزویشتو نسلی وی پا بازی روایاتو که راغلی یعنی ده پینزویشتو منزون و ثواب ده ویشتو منزون و ثواب لکه دا سی حدیث راغلی صلات الجماعت تا دلو خمسا و عشرین صلاتا من صلات الفض ده جمع موز چی او سره زال لکای اچا جمع سره کو لفیزیش منزونه لک چی وکړ نو د دې وښتو او پیزیشتو نه براسري منزونه دي متفقن علیه و نبی حریرته رضی الله تعالی عنہ قال فرمائی دی وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی والذی پاغزات می دی قسم وی نفسی بی دیه چې زما روح دا غپلا سو کینه لقد همم تو بشک ما کست و اراده کنے وا انا مرا چې حکم حکم به حتوبن پراجم کول دلر گو سرا دیر جبر لرگی جمع کولو کم فیحت و طبو نو لرگی را جمع کنیشی سمامر بسولات آو بیا حکم دکم دموز بارکی بعضی علماء لکلی سولات کی الافلام دا احد دے وی مراد تے دماس و تناو دا سبا موز دے یا د جمی موز دے یا الف لام د جنس دے مطلقی منزو ندی فیو اذنو لہانو دی لعزانو کڑیشی سم آمر رجلن بیا حکم کم یو سڑیتا فی ام الناس خلق تے امامتیو کی وی دی که جواز دی چه امام سو خلیفه جوړ کی او دی دا عذر دا وجه نرستو پاتیشی سمو خالفو الى رجالن ابیا رستو پاتیشم سسنوتا وفی روایت لا اشهدون السولات چی اغی جمع تن حاضریگی فا احرقو علیهم بیوتهم چیز اوس وزم پدوی دا کورونا دزوی ایدی کی وی چه دیم پکیوی او مالیمی او ویس وزم برواد دا مسلم شریف کی سراغلی ویس وزم کورونا علامن فی ها ها سردا غچانه چې پدی کی دي دی باندې امام احمد رحم الله دلیل نیولې چې دا فرض عین ده زکه وای کې چردا سنت وین بیا به دومره سزا نه و چې په اور سوځي اګه فرض کفایه وین بیا هم چې بازه کسانو کړو د نور غاړه خلاص وي نو چې غاړه خلاص وي به څنګه سوځي او کور سوځي اباځي دا شی ویلي چې دا واجب نو غني پیغمبر بولې پاتې کېدو اے پیغمبر رسو پاتې شوی دی او دا ګور دا روایت راغله د زجرن وې حقیقت غیر مراد ده او پور سزا ور کولم ناروا دي وې دا د تحریم د تعذیب بنار نه مخک خبره وا او که چریشی دا نو د اور د سزا ورکولو نه پیغمبر منع کړي خو په عموم کې دا تخصیص کړي نبی عامه خبره کړي خدای په کیسو کو د دې خلکو شوزولې په کیسه کل د دې خاص کل دګوره د جمع دومره لوی څه شه ده اجر او ثواب ده والذین نفسی بیدیه زما د پاغ ذات قسم وی چې زما نفس او روح دا غ په لاس وکړي لو یعلم احدهم کپوه شی او د دوینا انه یجد چې د مومی په دې جمع حاضرې دوکې عرقن سمینن یو اډوکه چې غوخه پیوي سروب یو سروب اډوکه مبي د بیا بم دې د جمع نه پاتې شوه نو او مرماته نی دا تسنیه ده د مرماتون په کسری د میم سرا او کلمیم مفتوحم کې دیشی داد د ګټ کپای تا وای او هغه کې معمولی ورته سغه کوي کنه کپای کې سر پاجې ماجی دغه په پوی دی او شي ها صاحب پانچو والا په پوی دی او میر ماته نه حسن ته نه یا یو دوا کپای د ګډ خایستا خایستا نو کچری د دې تمه ویل شهید العشاء نو خامخا حاضر شه مو مزدم اس ختن تا رواه البخاری رحمه الله ولمسلم رحمه الله نحوه ادی باندې باز علماء دلیل نیولې وای محل د معصیت څخه کوله ختمو لچوي سوځه محل المعصیت سره احراق او سوزول سره ختمولو ادی کې جواز د عقوبت بالمال نه او مساله اختلافي دا بدر تراشي عقوبت بالمال ورکول شکنا نوې دا دلیل دی د عقوبت بل مال دا کور مال لیکنه نه دی کې سامان مال لیکنه نه وی چې دا ورثار سوس وژو نو مالکیو په دلیل نیولې چې دا جواز دی د عقوبت بل مال وعنه دغه صحابي دا روایت قال له فرمایت النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل اعمى راغله نبی کریم علیہ السلام ته او رجل صحابی او دا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ لکه سنن ابو داؤد کې دی تفسیر راغله نه او فصل ثالث کې دا حدیث را روانم نه فقال ویلو یا رسول الله اد الله رسول انه ليس لي قائد زما سو قائد نشتا چلاس نمیونی سی یقودنی للمسجد چما جماعت تبوزی ازخو پستر گرن نم فسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ندتا پوسکول دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ایو رخص لہو چدل رخصتو کی دا جمع دا ندرات لو فَيُصَلِّي فِي بَيْتِي او دې په کور کې مسکیا په جمع یا ځان لا کور کې جمع کولې شي ځان پسې څوک زنانه ودرې فَرَخَصَ لَهُ نُدَتِ اجازتو کوولن فلما ولا کل چې دې واپس شو شیکا دعاه د الله حبيب رو بللو فقال ورته فرمایل ال تسمع النداء بالصلاه ویتا ازان اوری چی مزل ازان کی قال نعم دیوی قربانا قال فاجب دوی باز ازان اجابت کور ازان ایدی تک علماء لیکلی ویلو نوال خو یو عذر دی دا اعزارنا دلتا دل څنګه اجازه ته نشو لکه رستو به حدیث د کراشی تاسو ته تا. چې صحابي تپوس کړي دي د داغه ته الله پیغمبر سره کړي اجازه ته کړي عتبان ابن مالک رضی الله عنه صحیح هرو کې حدیث راغله د دې ما نظر کې دی او دا خړونه مړونه باران نازي د الله حبیب کور تراشه چې یو زیرا له خوخ کې عجیب باران دې بال ته مزدل غوړي اجازه کړي عدل ته دلو نکو نو باز دا جواب کړي چې د سوال د رخصتو کو چې په کور کې مسکی او دل حاصل شي فضیلت د جماعت په سبب د عذر فقیل لا او داړو دواله علما عذر کشمیره لې لکه رسو حدیث د عتبان ابن مالک رضی الله عنه براش هغه د سترګو شکایت کړه او د الله پیغمبر ورته اجازه توکو بدلته علما لیکلی چې څا سره قائد وي او څا سره نه وي خو باز جوړون سره قائد نه خو هغه په لار ادا سي عادت ته زموږ د حافظ صاحب ګور باقاعده د دسماتي دې ته بیا आवाज یل تخپل ګور خپل صندوق نه دې تعالی لا ګور خپل لو خرا غستل پدې دومره بيسترو کې خپل بيستره پیژني ادلندو دومره دتا سړون سره ځل لاس میلاو کوي کال پاس کو پر ځل لاس میلاو دلته مونږ کار بازي زنانه معذور راځي نو کال پاس درس راځي یا کورال مې ځل شي اورال مې ورسره لاس میلاو کو او دې طالبات رمي شي غب ولا مکه وای او لاس مې میلاو کو ما وی جو می پیژندې دې خلکو ډېر لوی دلیل وی د پاجي دومره تجربه کار وی چې هغه کتلې شي نو لاړ دی شي اته نه ده شه دې نو بیا دې نزي رواه مسلمن ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے نو وزن بالصلات اذا زان کڑو مزدپارا فی لیلتن پیوش پکی ذات برد وریح چخاوند د یخن یود ہوا وا ادی وخت کې مسافر او زجنان یو زید د مکی مکرمی او د مدینی منوری پا منس کی پیزوش میلا فاصله دا پا من دا دی او پا من دا مکی مکرمی او سیم دا غنون دی دا سخت دا یخنیش پا وا سم قال بیوی الا سولو فی الرحال خبردار موزو کئی پخپلو زایونو کی سم قال بیو فرمائل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعمر المؤذن حکم بیکول مؤذن تا اذا کانت کلشی بوشپا ذات بردن و متورن دا یخنی و دا باران یقولو چی دے دیووی الا سولو فی الرحال خبردار موزو کئی کورونو کی دا یو مسئلہ دا چی دا با دا ازان پا منس کی وئی که بعد الازان بے وئی نا حدیث دا شیخینو کی دا سراغلی چی موزن حیا لسولا تورسی گی نفامرہو اینا دی اسولا تا فی الرحال تحیی علی الصلاة فزیبو علی صلو فی الرحال نو دا تقاضا کئی چی داد دی خیعلتینو بدل لے تحیی علی الصلاة و حیی علی الفلا از آخر دا حدیث داوئی چی بعد الفراغ دی دا زاننا نو علماء لیکلی دواړه امرین جایز دي دواړو بارک پیغمبر حکم کړي وای پس د اذان نه ډیره خده چې د اذان په نظام کې فرق را نشي خو برابر اذان وکړي ختم کو ویلا صلو فی الرحال الا صلو فی الرحال نګور باران او سخت یخنیم د اعذار نه دا سخت یخنی او بارانم دا سره د اعذار نه دا په امام بخاری په روایت کې دا په سفر کې حافظ ابن حجر په شرح کې وای ظاهر د حدیث دار چې دا خبره سفر پورې مختصره ده روایت د امام مالک د نافعنا چې رستو را روان دي ناغه مطلق دي هغه کې مطلق خبره د سفر او د غیر سفر خبره نشته نو الته جمهور وایي چې دا خبره مطلقه ده لیکن قاعده د حمل د مطلق په مقید باندې تقاضا کوي چې داد خاص شي د مسافر پورې نو سنن ابو داود کې راغلي چې په مدینه منوره کې او شپه باران او سخت یخنی و نګور سفر نه دی خو دې حدیث کې محمد ابن اسحاق راغله او هغه مدلس دی او عنعنه کړي وعنه او دغه صحابي نه روایت ته قال دې فرمای چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي اذا ضاع عشاء احدكم كلچكي خديشي هغه توام د اخر دورزي عشاء د زوال نه پس تر دې ماسکوتنه پوری روټي ته وي کی خودش و روٹای د مازیگر او د ماخام ماس خوتن دیوستاسو و قیمت سولاتو او اقامتو کڑیشو فبدو بالعشای نو ابتداو کئی شورو کئی تاسو پر روٹای سرا ولا یعجلو تلوار دن کئی تاسو کیوتن حتی یفرغ منهو تردی چې د اکل العشان فارغ شي ور حدیث ته سوچ کوي روټایم تیار ادا او تم به انتها وګه نو کدی وخت ته په موجود رېګي نو خوشو خوزو ټول لاړه یره وې سړیګی را نه وګه اټوله توجه د مصف ختمې دو کړه اوس که ته خوګه غروټای دي شنه نو کته مزرستو کړه څه چل پکې ها بھائی او دا دلته چې فب دو کې امر ده نو د دې امر باره کې د علماو اختلاف ده جمهور وای دا د استحباب ده پاره ده او ظاهری وای دا د وجوب ده پاره ده ور جمهور دلیل نیولې پدې چې نبی علیہ السلام د ګډي کتف خوړو ها نموز له ول आवाज شو او غرزولو ابوز له لاو څه پوه شي په خبره باندې نو کدا فبدو بالعشاء د فرضیت ته پاره وي نو پیغمبر بولی دغه کوله یی حدیث له تیر شو کنه مخه تیر شو او تاسو له دې الله رايات کی اوسنو ها رس جمهور دغه دلیل له اباده مقید کړل چې اوسړه محتاج دی عقل ته سخوګې دي تر دې چې باځي دا ویلې یریږي د فساد د معقول نه نو بس دې دې داسیو کی وایخه خبره دا ده چې خوګې او خوراک موجود دی نو مستحب دی چې خوراک مخکې کا مطلقاً دغه مسکی باندې توجه دی یو جنې روزي دې پر غور یو سړی باځي جمعاتونو کلو کې راځي چې یا کجوره خړلې نه ګټو بزګل ته بانګ دی ورپسې قامت شروع کو دی ایمان سره وای تاسو چې سودان نی موړ کړي تاسو خوراک له توجه کسی چې کله بس کوي دیو جنې ولسمنت ورګه چې خزان موړ کی کنه ناموس کو بلک سو کی موز بلک په کلا راو کی اگر چې غوړه دادا چې سړی بس روژه ماته کی بیا او زمونږ د حالاتو سره چې مونږ بلیر کمزور یو داسې دی وکي دګوره که سړی وګئ خوراک موجود دی نو دام یو عذر دی په ترک د جماعت کې په ترک د سکی د جماعت کې ادا مسلې د پول په کاری دی په لګوره کله مثال په تور ساپلار مور بیمار دی ابر سوق بیمار دی اته خدمتې سوګنی شه اته د اخرې زمانه په شیخانو کې حال تلاړې پلار د الله په جو پټ خیرې وکي دغه مرزونه باندې خپج کړي خیرونه څه دې خیال دی وې مان جمع چې نزان نه وګوره نه پوه شیخ او تبلیغي نه جوړې بیمار لوم نه وګوره غزوه بدر فرض وکنا الله حبیب نور بیمار عثمان رضی الله عنه چې تبزی زمزم نو دا غریب وبس کوي تی سار شه وجه په خبره عثمان رضی الله عنه بدر ته نه دی لاړ خو په بدرینو کې دی یو ډاکټر دی بیمار خطرناک دی نو کده نه چې مفوض شي دا به خدمت ته کنه کړه به په خبره باندې کدی وای راځي دې مرشي سالي وږي او ما نه بسل ته جمع زي دا د شریعت مساله په جندل پکار ده یو سره غر کیږي ډوبېږي اته ورونکو نه جمع دیلته بانګ ویل بسې در نه یوړو دغه وخت کې تانه مشک ازام شو نو د شریعت درجه مسائل په جندل پکار دي او ابن عمر رضی الله عنه یو ذو له الطعام کی به خوده شو دیلتام اده بوگیو ضرورت میو و تو قام السولات و ایده موزی قامت بوشو سو کوئی دا ما خامو ده دبا روجوا دبا خواه ریدو اقامت بے او ریدو فلایاتی ها نو دیبن راتلو جمع تحتا یفرغ منهو چی فارغ بشو ددینا و انهو لیسمو قراعت الامام اے صحابہ په دین په ایدل کنه دبد امام خیرت موریدو او ځان به خمر کړي نو کنه هل ته حدیث مخیل پروت وی فبدعو بالعشاء متفقن علیه او ګور دا داسری دا کله شاز او نادری که روزانه ته داسې کې جل ته اقامت کیږي تر په ډوډۍ ور سره تعرض دې جوړ کړي نو بیا هو یوسو سوټی والی په کار دي کیسه خیال له دا کله نا کله داسې او خبر رااله کله نا کله داسې او دانه چې همیشه دې ته بس ډوډۍ دې چې دغه دراولې تعرض دراولې متفقن علیه وان عائشه رضی الله تعالی عنها انها قالت بیشک بیبی فرمایلی چې ما اوریدلی دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا یقول چې فرمایلی لا صلاتا کاملتن به حضرت توام چې توام حاضر یو تم وګه بخیل دې پروت دې وګه اول ته د جمع ضرورت هم نه ولا هو يدافع الاخبثان او کامل مزنشته چې د دفکړې دی غدو پلیتو لرا هه وړو بل زور درکړه غته وی چې زر به وکم بیا به بولو کما اول ته بار ته غټ حاجت در ټینګ نه وته وی جوارو کا زر زر بټیټ پورته شم نو تا هم زونو تا توجه خو نو نماز دې ناکسته دیو جن اگر زلب دی مزل فارغه لکه وسلیلو خراب دی الټای ورزی دی وی ورکه مسکوم بیا بولټای وکم نه الټای وکا هغه نه پس په مزوک واړه بولو که زه اگر دې پر تا نو سواړه پور به ته جمع در نزی نو د شریعت حکم سره سی او د سمات کړه رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ته مشتکنه دې حدیث کې یو غت کلام نه غره نیمه کې به نه پریږو که تاسو بیاو یې پریږی ها دې تلوار دې کنه وای چې دې وای چې ختم دې ها زبسي کوي چې سردار دې خامخا وای رو